Показка четвертая. Шляхетская юшка. Падрыхтуйтеся выслухаць жахлівую гісторыю. Асабліва палахлівых або занадта гідлівых просім перагартаць гэтую показку ды пачаць чытаць наступную. Але аматараў рыбалкі шчыра просім да чытання. Значыцца так. Пачынаецца показка, як і заўжды. Панам надакучваюць рэпныя стравы. Асабліва поліўка з рэпы ім абрыдла. Хочацца ім чаго-небудзь новенькага, свеженькага. Прыкладам юшкі са свежай рыбы, кажа пан Заблоцкі. Прыкладам юшкі са свежай рыбы, рэхам адгукаецца пан Кубліцкі. Па праўдзе, ён да рыбы даволі абыякавы. Ёсць рыба – добра. Няма рыбы, яшчэ лепш. Але ён ведае, што пан Заблоцкі любіць рыбу, як кот, проста вар'яцее за ёю. Ну, а дружбаку трэба дагаджаць. Самае простае было б пайсці ў смургоні ды купіць шчупакоў, мянтузаў або ліноў. Але панам здаецца, што гэта будзе не па-шляхецку. Ісці ў смургоні, штурхацца ў рыбных радах, а там так недалікатна пахне, круціць носам пан Кубліцкі. Надта пан грэблівы. Без пахаў рыбу не зловіш. А вас, пане, не грэблівы? А забыўся, як не хацеў рукі ў гнаі пэцкаць. Адмаўляўся чарвякоў капаць, калі мінулым разам у рыбу збіраліся. А вас, пан, забыўся, як раіў чарвяка адэкалонам папырскаць, каб не гэтак ад яго смярдзела. А вас, пан, забыўся, як збіраўся замест чарвяка на кручок быка насаджваць, каб не рыбу, а кіта злавіць. А бык да таго ж чужы быў. Гэта паны прыгадваюць іхнюю папярэднюю рыбалку, калі яны ледзьве кіта велярыба не ўлавілі. Пра тое мы, дарэчы, падрабязна распавядалі ў папярэдняй кніжцы. Гэтым разам ён ад нас так лёгка не ўцячэ. Не яго, дык іншую якую аграмадзіну вылавім, бурчыць пан Заблоцкі. Проста кажучы, паны рыхтуюцца ісці ў рыбу. З начлегам, намётам, усё грунтоўна, каб і здабыча была, і рамантыка. Дзеля гэтай нагоды пан Заблоцкі рыхтуе прылады для прыгатавання юшкі. Саганы, лыжкі, вядзёрцы, соль, чорны перац, чырвоны перац, сіні перац, белы перац, каляндру, гваздзік, лаўровы ліст, кроп цынамону, красыну, воцачкі, пінар, дзёгаць, цукар, мукар, мігдал, шмігдал, чакаляду, мармеладу, каву, какаву, цыбулю, моркву, часнык, пастарнак, салату, гуркі салёныя, гуркі несалёныя, белае віно, чырвонае віно, зялёнае віно і галандскі сыр. Пан Кубліцкі валтузіцца з лёскамі, вудамі, блешнямі, нератамі, мярожамі, перамётамі, путанкамі, таптухамі і пры гэтым старанна вывучае дзве зашмальцаваныя кнігі «Шляхецкая рыбалка» і «Шляхецкая кухня». Па першай кнізе ён вучыць, як трэба лавіць рыбу, а па другой – як з рыбы гатаваць юшку. Шляхецкая юшка гатуецца так, занудлівым голасам чытае пан Кубліцкі. Бярэцца 2 пуды свежай рыбы, пажадана самоў, мінтузоў, ліноў. Кожнай рыбіне праз ліку заліваецца ў пашчу паўшклянкі белага віна, пасля паўшклянкі чырвонага віна, пасля рыбу паліваюць агурковым рассолам, каб трохі ачомалася. Пан Заблоцкі тым часам паспявае абабегаць усе навакольныя вёскі, каб даведацца, дзе самыя рыбныя мясціны. Адны яму кажуць, каб ішоў на рэчку па рэчку, другія на возера Варголы, трэція шэптам раяць палавіць люстраных карпаў у сажалцы пана Кіндзюшкі, самага заможнага ў наваколлі гаспадара. І ўсе ў адзін голас папярэджваюць. Одно не ходите, панове, на возеро Куцапае. Не ходите, бо там недобро. Ага, хлопы хитрые, будзе казаць пан Заблоцкі, пераказваючы дружбаку гэтыя навіны. Наўмысна адгаворываюць нас ісці на возеро Куцапае, бо ў ім пэўна вады не бачна за рыбаю. Але шлях ты не надурыш. Пойдзем на возеро Куцапае і аб тым. Куцапае. Асцярожна кажа пан Кубліцкі, прыцмокваючы языком. Адразу чуваць, што шляхетная назва. У ранку, калі паны збіраюцца ў рыбу, наладоўваючы пляцакі, партрэт Крыштапа Халімона Кубліцкага, прапрадзеда аднаго з нашых герояў, гайдаецца на цвічку і гэпаецца аб падлогу, пры гэтым рот у Крыштапа Халімона Кубліцкага разяўлены, як быццам спадар хоча крыкнуць «Ратуйце!» або «Квасу!» Кепскі знак, мармыча пан Кубліцкі, прымацоўваючы протка на старое месца. Калі паны, згінаючыся пад пляцакамі, выбіраюцца з хаты, з-за печы раздаецца голас дамавіка, які маўчаў ужо 150 год. Панове, не хадзіце на возера Куцапае, умольным голасам шалясціць з-за печкі дамавік. Гэта прусакі шалпочуць, бадзёрым голасам кажа Заблоцкі. Не слухай іх, пане Кубліцкі. Па дарозе з вёскі дарогу панам перабягае чорны заяц. Скуль ён тут узяўся? Ніколі ў тутэйшых мясцінах чорныя зайцы не вадзіліся. Гэта хлопы яго злавілі, ды сажай абсыпалі, каб нас ухвяліць, кажа пан Заблоцкі. Наперад, пане Кубліцкі! На ваколіцы да паноў падыходзіць жабрак у пашарпаным зрэб'і. Працягвае руку і адкрывае рот, каб папрасіць міласціну. Ведаю, што ты хочаш сказаць, хлопе, адважным голасам грыміць пан Заблоцкі. Не хадзіце, маўляў, на возера Куцапае. А вось трасцы рабай. Хоць ты крыжам пасярод дарогі стань, усё адно пойдзем на возера Куцапае. Паны крочаць далей, а збянтэжаны жабрак гэтак і застаецца стаяць, працягнуўшы руку і раскрыўшы рот. У лесе панурым і маўклівым паны натыкаюцца на грыб. Нейкі дзівосны, кашлаты, вялікі. Пан Заблоцкі збіраецца падрэзаць яго пад карэньчык, аж тут грыб. Адплюшчвае круглыя, жоўтыя, нібы ў ката, вочы і робіць імі лып-лып. Грыб з вачыма, ледзьве шапоча пан Кубліцкі. У грыба аказваецца яшчэ даволі вострая дзюба, скрыдлы ды кіпці. Ён падлятае ўгору, прызямляецца на вершаліне елкі і рагоча мярзотным голасам, як і належыць пугачу. У пугачынным рогаце панам чуюцца знаёмыя словы. Не хадзіце, панства, на возера Куцапы, а то будзе вам ліха. Апсік! Крычыць пан Заблоцкі ды запускае ў пугача яловай шышкай. Пасля таго на паноў навальваецца ціша. Ды такая цяжкая, што аж у галаву цісне. Так, у мёртвае цішы, яны дабіраюцца да возера Куцапага, схаванага глыбока ў лясной гушчэчы. Вада ў возеры чорная, нібы грыбная поліўка, паверхня спакойная ды гладкая, як чорная люстра. Ані ветрыку. На вадзе застылі чорныя гарлачыкі, па берагах чорная маўклівая асака расце. Не падабаецца мне гэта, мармыча пан Кубліцкі. Рыба тут мусі быць таксама чорная. Чорныя карасі. Што з таго? Перасмыквае плячыма пан Заблоцкі. Чакаляда таксама чорная, і кава чорная, і вустрыцы чорныя, а мы ж іх любім. Паны распакоўваюцца, разбіраюць рыбацкае начынне, дастаюць прыпасы, каб юшку варыць. соль, перац, лаўровы ліст і ўсё астатняе раскладаюць вогнішча. І гэта вельмі дарэчы, бо ўжо апускаюцца прысмеркі, і ад іх чорнае возера робіцца яшчэ чарнейшае. Хаця б зорачка, уздыхае пан Кубліцкі. Пан на зоры прыйшоў любавацца, або рыбу лавіць, уедліва пытаецца пан Заблоцкі. Весялей, пане! Слухай! Паветра напаўняецца таямнічымі плёскамі, трапятаннем, цмоканнем. Загадкавыя зыкі даносяцца з возера і штораз грамчэй. Нарэшце пачынае здавацца, што возера ператварылася ў аграмадны, напоўнены вадой саган, у якім на нябачным чорным агні кіпіць юшка. Поўнае возера рыбы! Радуецца пан Заблоцкі. А ну, пане Кубліцкі, скідай порткі, бярыся за таптуху. Лезьмо ў ваду. Нешта не хочацца, муркае пан Кубліцкі, з боязю гледзячы ў непралазную цемру, з якой чуюцца плёскі і цмоканне. Падпіхваючы адзін аднаго кулакамі і лакцямі, паны скочылі такі ў ваду. Яна нічога, даволі цёплая, нагрэлася за дзень. Нешта слізкае, агіднае таўчэцца ў іх пад нагамі, праплывае паміж каленьмі. Пан Кубліцкі ажно ўздрыхвае ад гідлівасці. «Якая брыда!» – шэпча ён амерцвелымі губамі. «Гэта ж ліныя мінтузы!» – радуецца пан Заблоцкі. «Тупаючы нагамі, пане, заганяе рыбу ў сетку! Заходь пад карагу! Падводь пад бераг!» У цемры нічога не бачна, хоць вока выкалі. Затое адчуваецца, як таптуха напоўнілася трапяткімі важкімі целамі. Нешта ў сетцы цмокае, нешта хліпае, а нешта і пішчыць. Гэта агідна, як мыш. Ніколі не чуў, каб рыба так агідна пішчала, кажа пан Кубліцкі з дрыготкаю ў голасе. Маўчы, пане, кажа пан Заблоцкі, аблізваючыся. Гэта рыба такая ёсць. Называецца піскуха. Наступіш на яе пішчыць, на патэльню кінеш пішчыць, пачынаеш яе есці, зноў пішчыць. Такая, ведаеш, неўміручая рыба. Пакуль пан Заблоцкі разважае, усё возера, здаецца, аж заходзіцца ад піску. Таптуха торгаецца, як жывая істота, вырываецца з панскіх рук. Пан Кубліцкі гатовы заткнуць вушы пальцамі, ды бегчы куды падалей з такое рыбалкі. Але пана Заблоцкага ўжо забраў газарт. «Жывы не буду!» – крычыць, «але пакаштую, што такое юшка на возеры куцапым! Вывальвай, пане Кубліцкі, здабычу на бераг!» Вакол па-ранейшаму цемень. У барвовым святле ад вогнішча можна разгледзець, што панам трапіўся багаты ўлоў. Ільсняцца спіны, хвасты, пашчы зубастыя. «Але што тое за рыба? Якога гатунку або віду?» Таго нават пан Заблоцкі, заўзяты аматар рыбалкі, не можа вызначыць. Але яму не дужа і трэба. «У саган іх! У кіпень!» – крычыць ён. «І шкрэпці не трэба! З луской навару больш будзе!» І ў гэты момант адбываецца самае жудаснае. Ці можа што быць чарней ад ночы, ад сажы, ад вугалю, ад самае непралазнае цемры? «Можа!» Яно вырасла за спінамі паноў Кубліцкага ды Заблоцкага. Гэтакая ільсняная чорная гара, без рук, без ног, без скрыдлаў, без плаўнікоў, але з ротам, чарнейшым ад самога цела. Яно паўстала з возера, і возера як бы й не стала. Быццам яно было запоўненае гэтым чорным мясам. Згародзіна плямкае, чмякае сваім страшным ротам, і нарэшце з самае яе сярэдзіны выходзяць словы, як з бяздоннага балота. «Хто маіх дзетачак у таптуху таптаў? Хто з маіх дзетачак збіраўся юшку варыць? Хто маіх дзетачак жмякаць хацеў? Зараз мы гэтых авантурнікаў Саміх пажмякаем. Тут, як і належыць, грукоча пярун і выбліскавае маланка. Даўно ўжо хмары збіраліся. І ў сіняватым святле маланкі паны бачаць, што з таптухі павылазілі гідкія істоты, кіпцюрастыя, скрыдластыя, зубастыя, у каго дзве галавы, у каго тры, у каго пяць, хвасты лускаватыя, слізкія, сыкаюць, пішчаць, шалпочуцца. Адным словам, замест плотак і чырванапёрак, мінтузоў да ліноў у сетцы цмокі, цмочкі, цмачаняты розных калібраў ды гатункаў. Не выключана, што і атрутныя ёсць, бо шчэрацца на паноў і вытыркаюць падвойныя языкі. А чорная туша плавае па возеры і грамыхае. Дзетачак, маленькіх, безабаронных хацелі зварыць. Каб вы ў смале гарачай варыліся, а ну, дзетачкі, хапайце іхнія прычындалы, ды за працу. Лавіце іх, душыце іх, луску з іх здымайце, у кіпень іх закідайце соллю, перцам, лаўровым лістам зверху пасыпайце. Падасцё мне, старому цмоку, на вечэру шляхецкую юшку, юшку з паноў кубліцкага ды заблоцкага. Пачуўшы пра такую страву, паны так ламанулі праз лес, што стогадовыя дрэвы захісталіся. Малыя цмокі ды цмачаняты, узброеныя хто відэльцам, хто лыжкаю, хто сцізорыкам, хто нератам, за імі. Ды дзе там? Усё ж такі паны на сушы спрытнейшымі за цмокаў аказаліся. Зубастае цмокава войска застаецца ззаду. Толькі адно брыдкае цмачаня узнялася на сваіх скрыдлах у паветра. Дагнала пана Кубліцкага, ды моцна цапнула яго ззаду за тое месца, якое ён рукамі прыкрыць не паспеў. Пан вішчыць ад жаху, падбрыквае, і мерзотнае стварэнне шмякаецца ў мох. «Віват!» крычыць пан Заблоцкі. «Наша ўзяла! Цмокі ззаду засталіся, наперад, пане Кубліцкі, ды толькі ж парчэй!» «Вось і лес скончыўся!» Прабягаюць вёску. Мужыкі, маладзіцы, дзеці, старыя высыпалі на вуліцу. Усім цікава паглядзець, з якой здабычай вяртаюцца паны Кубліцкі ды Заблоцкі з рыбалкі. Чуюцца галасы. «Дзе ж ваша рыба, панове?» «Пане Кубліцкі, што ты там рукой прыкрываеш?» Селяніна хрэм вераценнік з дакорам ківае. «Казаў жа вам, панове, не хадзіце на возера куцапае!» «Якая жудасная прыгода!» кажа ў дома, крыху апрытомніўшы пан Кубліцкі. «А ўсё ты, пане Заблоцкі, пойдзем ды пойдзем на возера куцапае!» «Не наракай, пане!» – адказвае пан Заблоцкі. «Каб не мая адвага, каб не мая вынаходлівасць, каб я не закамандаваў наперад, дык маглі б нас і дагнаць гэтыя гады атрутныя!» «Што б тады было?» – закрывае твар рукамі пан Кубліцкі. «О, што б было б? Апынуліся б мы ў сагане, зварылі б з нас шляхецкую юшку!» «Гэта яшчэ не самае страшнае», – супакойвае дружбака пан Заблоцкі. «Самае жудаснае было б, каб мы ў цемры наварылі юшкі з тых паўзуноў мерзотных ды з'елі. А я ж такі гідлівы! Век бы на рыбу пасля таго не глядзеў бы!»